Welkom iedereen bij IT-Bende 253 van 4 april 2014 in de Bokshanger Bart van Klaveren. En mijn naam is Martin Broers. Dit is wel weer eens een mini-mini-bende. In verhouding tot onze laatste paar keren waar er gewoon 5 man rondlopen, is het deze keer... Ja, back to basics. Back to basic. Oud en vertrouwd. We zagen na 15 jaar dat Brendan Eich afgetreden is als CEO van Mozilla. Nou, niet na 15 jaar, maar 15 dagen. Hij is vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het oprichten van Mozilla. Mm-hmm. Maar is pas recentelijk... aangesteld als de kapitein van het schip. Mm-hmm. De grote boze stuurman. De grote leider. En opeens komen er allemaal verhalen naar voren van dingen die al heel lang bekend zijn, maar nu opeens een bezwaar vormen. Misschien omdat dat CEO-schap hem niet gegund wordt om zijn... ik vind, op zich is er wat voor te zeggen dat als je... zou ik maar zeggen, wat heb tegen zwarte mensen of zo, en daar donaties voor doet aan bepaalde organisaties, dat je dan misschien geen CEO van een bedrijf moet worden. In tweede. In dit geval gaat het om homohuwelijken waar die vindt dat niet moeten gebeuren en waar die ook donaties voor gedaan heeft in 2008. Ja, ieder zijn ding hoor. Ik vind dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. Ja, maar voor een organisatie... Dus het vind het een beetje... Maar ik weet niet of... Overtrokken allemaal. Ik vind niet dat per se een leider van een... Dat iedereen, als je op een bepaald moment ben je een soort publieke figuur natuurlijk als CEO van een bedrijf. Toch? Ja. Dat is wat anders dan dat je gewoon... Een medewerker in een bedrijf bent, of je bent de leider van het bedrijf. Dat vind ik wel, dat vind ik wel een verschil. Ja, ik weet eigenlijk niet precies in hoeverre zijn sympathisanten, hoe zeg je dat? Mm-hmm. Hij tegenover dit deze issue staat. Als hij dat voor zichzelf houdt. Ja, hij heeft het privé natuurlijk een donatie gedaan en hij heeft het ook privé gehouden. Hij heeft voor zover bekend ook het niet nooit ergens mee laten, hoe noem je dat? Maar zo heeft toch iedereen wel wat? Dan kun je toch wel net zo lang blijven graven tot je iedereen om zeep helpt? Ja, ik denk het, dat... Het is een sneu met wie tot... Amele man. We hadden het even over Brendan Eich, waarom hij is afgetreden. Bart vindt eigenlijk half van, als je privé een issue hebt met iets, dan moet het niet op dat niveau doorwerken. Je hebt nogal veel ruis op je microfoon staan, Wittel. Ja, ik wil even later in. Oké. Oké, goedjes. Hoi. Oké, dat is wat rustiger. Ja, ik weet het niet. Ik vind sowieso ben ik niet zo. Hij is de uitvinder van het door jou zo bejubelde JavaScript. Ja, ik weet het. Het is niet zomaar een mannetje. Mm-hmm. Het is echt een slimme vent die denk ik als hoofd van Mozilla goede dingen had kunnen doen. Mm-hmm. En hoe hij privé over bepaalde dingen nadenkt. Ja, goed. Het is toch een vorm van een racist aan het hoofd van een bedrijf stellen of zo. Toch? Dat hangt er vanaf. Het komt ook een beetje neer op vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Vrijheid van godsdienst. Mag je dan geen moslims meer aan het roer stellen? Of geen blanke, maar je moet een zwarte hebben, want dat ligt beter. Ja. Ik vind het een beetje ver gaan. Ik ben helemaal niet mee eens waar hij voor staat. Mm-hmm. Maar dat, ik vind dat los moet staan van zijn functie. Zolang hij het privé houdt. Mm-hmm. Ja, dat schijnt wel echt netjes door hem afgekaderd te zijn. Dus daar heeft hij daarmee... Dus daarom vind ik dit hele gedoe wat ver gaan. En bovendien, hij werkt al jarenlang daar. En waarom is het dan opeens nu een issue? Ik vind het omdat hij de CEO van een bedrijf wordt natuurlijk. Dat is wel echt de issue waarom mensen... Ja, maar hij was voorheen ook al de leidinggevende en een van de speerpunten van... ik weet niet precies waar hij stond, maar hij stond wel aan het hoofd van een belangrijk onderdeel van Mozilla. Mm-hmm. Dus het was niet zomaar iemand die op de postkamer werkte of koffie zette. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is gedaan. Ik vind het sneu. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. En nogmaals, ik ben het niet met zijn denkbeelden eens, maar ik vind het sneu dat iemand... Maar ja, aan de andere kant, het houdt wel de... Het is voor een open iets als Mozilla, is er... Ik voel toch ook wel eigenlijk waar ongeveer de schoen wringt eigenlijk. Maar het is een lastige materie. In ieder geval is het eind... Dat ben ik inderdaad met je eens. Maar ja, het begint een beetje op te lijken dat je niks meer mag denken. En niks meer mag vinden. Het moet allemaal politiek correct zijn. Nou ja, dat denk ik wel. Dat is gewoon omdat je op een bepaald moment zo'n functie... Als je geeft een deel van je privé op en daar komt dit uit vandaan. En ik denk dat het de issue is bij al dit soort leidinggevende figuren. Die geven een deel van hun privé... op, ze komen in het nieuws. Je bent echt een deel van je privé aan het opgeven op het moment dat je zo'n als je minister minister wordt in Nederland, geef je een deel van je privé op en dat gebeurt ook met de CEO. En dat deel van de privé bevatte deze donaties aan en deze sympathieën. Dus ja, uit die overweging is het wel een logisch gevolg. Goed, maar laten we doorgaan met... Microsoft. Microsoft die beheerst het nieuws deze week en dat zal ook nog wel even blijven. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een grote conferentie ergens aan de overkant van de plas. Ja, we krijgen nieuwe Kinects en we krijgen van alles nieuw. We krijgen een heleboel nieuwe dingen. Mm-hmm. Nieuwe telefoons. De verrader Elop. Die Nokia de afgrond in heeft geduwd. Maakte allemaal mooie nieuwe telefoons bekend. En kondigde Windows 8.1 voor Windows Phone aan. Mm-hmm. En dan krijgen we ook Internet Explorer 11 op de telefoon. We krijgen ook Internet Explorer 11 op de telefoon. En desktop mode van, of tenminste de enterprise mode op de desktop van IE 11 wordt verbeterd voor de mensen die nog graag op IE 8 blijven hangen in het zakenleven. Probeert Microsoft ze toch echt te pushen naar IE 11. Ik weet niet of het gaat lukken, maar het lijkt mij ondertussen, gezien mijn, waar jij had het net over, mijn JavaScript ideeën, dat na 8 april de weg open is voor client-side of front-end development en rendering van HTML door JavaScript engines. Dus ja, ik denk dat er heel wat gaat gebeuren nu. Ik zie het ook al om me heen. Laat ik zeggen, ik verkoop het al. wat ik het meest opvallend vond, is dat Microsoft nu toch overstag gaat. En in een ontwikkelen volgende update voor Windows 8 gaat het startmenu terugkeren. Mm-hmm. Nou, ik vind het ongelooflijk. Het is dat ik zeg, maar anders zakte mijn broek af tot mijn knieën. Ja, maar... Ongelooflijk dat ze nu na al die tijd als een waan heen en weer gaan. Waar de wind heen waait. Ja, maar ik snap het niet. Wat we wel zien hier in de... officieel is Windows 7 leverbaar. Maar in het hele groothandelscircuit in heel Nederland is er nul in te kopen. Dus er zijn geen Windows 7 licenties te koop. Dat betekent dat er dus eigenlijk ook een soort van keuzebeperking ontstaat. Van nou, laat ik dan toch maar een zakelijke klant Windows 8.1 geven. En de mensen, dus de mensen die toch nog van plan waren Windows 7 te installeren, die gaan nu misschien met zo'n startknop gewoon dat allemaal laten varen, die hele Windows 7 gedachte. En Windows 8 is redelijk eenvoudig en goedkoop bruikbaar te maken voor mensen die een muis en een toetsenbord hebben. Ja, nee, maar daar zijn zaken leven. Die volgende week uitkomt, op dezelfde dag als Windows XP ondersteuning ophoudt, die maakt het allemaal veel beter. Mm-hmm. Maar goed, het traditionele startmenu gaat terugkeren. Nou, we vinden het spannend. We kunnen binnenkort onze Stardock stad 8 weer opbergen. Nou, binnenkort, ja. Maar goed, het is... Ze gaan het bouwen. Er zijn kindjes al verschenen. Het wordt dus inderdaad. Het lijkt allemaal wel redelijk op wat je in Windows 7 ziet. Je kunt nu wel allemaal live tiles ook daar in het startmenu koppelen. Maar het ziet er allemaal weer hetzelfde uit. Dus al die tooltjes die nu op de markt zijn, die zijn denk ik met een half jaar zijn die overbodig. Oké. Okay. Nou ja, ik kan niet wachten, want ik vind het toch al irritant om voor $5 een startknop terug te plaatsen in Windows. Dus als dat even enigszins niet hoeft, dan ben ik daar heel blij mee. Er is trouwens een nieuwe versie uit van jouw favoriete programma. Dat je het maar even weet. Hoe bedoel je? Jouw Stardock versie 1.40. Ja, dat zag ik. En die moet zorgen dat als straks die andere de echte Windows startknop uitkomt, dat die weggedrukt wordt. Nee, er zit een voor ontwikkelaars van dit soort toeltjes is er een heel groot probleem. Want voor het eerst in de geschiedenis van Windows gaat er nu een belangrijke update voor Windows uitkomen. Namelijk update 1 voor Windows 8.1. Maar voor de allereerste keer gaat niet het versienummer van Windows zelf omhoog. En heel veel van die tooltjes die werken door te kijken naar het versienummer van Windows. Omdat Windows 8 wezenlijk anders werkt dan Windows 8.1. Mm-hmm. En nu krijg je dus update 1 voor Windows 8.1. Het wordt echt een heel lang verhaal. Mm-hmm. Zo. Maar het versienummer wordt niet aangepast. Dus al die tooltjes die lopen straks helemaal vast. Omdat ze niet meer het onderscheid kunnen maken welke versies van Windows ze precies draaien op de computer. Maar is dat dan niet raar dat ze hem dan niet 8.2 noemen, maar dat vonden ze te snel. De helft van de mensen zijn nog niet eens overgestapt op 8.1 omdat het 4 uur duurt om... Ja, het kan heel lang duren. Maar niet alleen dat. Ik denk ook dat de hoeveelheid veranderingen die in deze update zitten niet zo spectaculair zijn. Dat je het echt versie 8.2 kan gaan noemen. Oké, maar marketingtechnisch is het misschien ook niet helemaal handig om zo snel te innoveren. Nee, kijk, er zit natuurlijk er is een hoop mis mee. En dat hebben we ook in de tijd gezien bij Windows Vista. Windows Vista was ook radicaal anders ten opzichte van Windows XP. En daar was een hoop mis mee. En er is een heleboel aan gesleuteld. En hetzelfde zien we nu weer van de overgang van Windows 7 naar Windows 8. Er is heel veel veranderd. Microsoft heeft flink ingezet op touchscreen bediening. Mm-hmm. En ik denk dat een hele goede stap voorwaarts is. Maar niet voor machines die nog met een traditioneel toetsenbord en een muis worden bediend. En ik denk dat ze iets te ver zijn gegaan. En dan moeten voorzieningen worden toegevoegd. Waardoor het ook voor de oude groep gebruikers goed mee te werken valt. En daardoor zien we nu zoveel van die updates. Om tegemoet te komen aan mensen die geen touchscreen hebben. En de scherpe kantjes, die moeten er even vanaf. En ik denk dat ze nu met de update 1 voor Windows 8.1 eindelijk zover zijn dat ik het met goed gevoel kan aanbevelen aan mensen. Mm-hmm. Ja, en nou, wij nog steeds het nodig verbeterd worden. Maar het is in ieder geval nu goed bruikbaar. Nu dat je de Windows 8 apps ook echt met een menubalk aan de bovenkant en een sluitknop hebt. Een heleboel mensen die ik Windows 8.1 heb zien gaan gebruiken, die kwamen vast te zitten in een hoek waar ze niet meer uitkwamen. Ja. Als ze per ongeluk een Windows 8 app starten om foto's te bekijken of iets dergelijks, dan zaten ze daar nog vast en ze hadden geen idee hoe ze eruit kwamen. Ja, ik ken dat. En gelukkig als je de startknop op... Nu is het bruikbaar. Ja, ja, geweldig. We zagen inderdaad nog meer nieuws. Azure-prijzen. We hadden het vorige week even over dat de prijzen van Google en van Amazon zowat gehalveerd waren voor cloud-diensten. Azure heeft daarmee deze week ook zijn prijzen verlaagd. En is Amazons prijzen gaan matchen. Of zelfs iets eronder gaan zitten. Dus de oorlog op het prijzenniveau van de online diensten is ook gestart. Ja, ik vind dat wel mooi. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als het te goedkoop wordt, dan kan er niks meer mee verdiend worden. Dan wordt het een dilemma misschien dat het te goedkoop wordt. En er komen hier in Nederland natuurlijk al grote Microsoft datacentra worden gebouwd. Maar die moeten natuurlijk nog wel betaald worden uiteindelijk. Dus het kan niet te goedkoop worden. Nee, aan de ene kant, ja. En dan mensen die het goedkoper maken. Mm-hmm. Goedkoper is ook de cloud storage. Google Drive is een heel stuk goedkoper geworden. Ja. Maar aan de andere kant zie je ook een aantal de handdoek in de ring gooien. Ja, Box, die maakt alleen maar verlies, geloof ik, maar bestaat nog steeds. Box? Ja, of hoe heet dat? Heet het niet Box? Nou ja, anyway, inderdaad zo'n soort storage provider. Nou, er zijn er heel erg veel. Een paar maanden geleden maakte SugarSync bekend dat zij gaan stoppen met de gratis account. Want heel veel van deze cloud storage, zoals SugarSync, Dropbox en andere, voilà, hebben een gratis account met, ja, wat zal het zijn? Dropbox is 2 gigabyte volgens mij. En de meeste hebben 5 gigabyte gratis. Wil je meer, dan ga je betalen. Mm-hmm. SugarSync is gestopt met die gratis dienst. En is alleen nog maar betaald te gebruiken. En een paar dagen geleden maakte Ubuntu, die met Ubuntu One ook een cloud storage had, bekend dat zij volgende maand gaan stoppen. Dus de stekker gaat er helemaal uit. Ze trekken zich helemaal terug uit het cloud storage opslag. Het is ook een volgens mij een lastige business om geld mee te maken. Omdat de grote mannen, zo, je ziet het nu in die diensten die opeens gehalveerd worden in prijs. Dat gaat natuurlijk door. Ja, het kost ontzettend veel geld. Bandbreedte kost natuurlijk heel veel. En dan je kan opslag nodig. Harde schijven worden wel steeds goedkoper, maar je hebt toch een datacenter nodig. Ja, ik heb hier BitTorrent Sync draaien over meerdere computers heen. Ik moet zeggen dat dat ook wel een oplossing is. Want daar kan ik toch wel flinke foto's mee heen en weer sturen tussen allerlei locaties. En data heen en weer te sturen. Dus ik gooi hier wat in mijn BitTorrent Sync map. En ik ga eens een keer in de auto rustig aan naar een andere locatie. En ik kom daaraan. En het staat allemaal gewoon op die computers op mijn schijf. Bevalt mij op zich ook wel. Ik weet alleen, het is niet open source, dus je kan niet checken hoe BitTorrent Sync werkt. En je weet dus niet, ja, er is niet echt een. Je moet maar vertrouwen dat het goed geëncrypt heen en weer geschoffeld wordt en dat niet iemand anders ook in mijn BitTorrent Sync map zit aangekoppeld is. Aha. Dus dat is altijd een beetje twijfelachtig wat je daar dan in die BitTorrent Sync mappen moet plaatsen. Maar wat is BitTorrent Sync nou anders dan Dropbox? BitTorrent Sync is eigenlijk gewoon een uTorrent client die via torrent keys, of hoe noem je die andere, die magnet links, data heen en weer schoffelt tussen alleen maar een beperkte groep, dus alleen maar jouw eigen groep. Ja, ik weet niet of ik dat helemaal haarscherp uitleg, maar het is dus, je bent eigenlijk een soort klein netwerkje en je kan alleen maar van jezelf downloaden, zal ik maar zeggen. Dus je kan alleen maar torrents van jezelf downloaden en dat doet de BitTorrent Sync tray app, doet dat volledig automatisch op de achtergrond. Dus als je een map toekent aan het BitTorrent Sync systeem, dan krijg je een key. En als je die key, als jij die key invoert in jouw BitTorrent Sync, dan krijg je automatisch alle data uit mijn map in jouw map. En ik kan mijn map read-only aan jou aanbieden of volledig. Dus dan kan je, als jij dan een filetje delete, als ik hem volledig doe en jij delete een filetje, dan verdwijnt hij aan mijn kant ook. Dus het protocol zorgt ervoor dat hij dan op alle nodes, of hoe je het dan wil noemen, de file ook verdwijnt. Oké. Okay. Het is dus als je bijvoorbeeld over de vakantiefoto's hebt, die oma moet zien en die de rest van de familie ook moet zien, dan is het echt helemaal geweldig om ze in de oma-map de foto's te gooien thuis. En dan zijn ze ten eerste gebackupt bij oma. En ze zijn ook ter plekke, als je bij oma aankomt, zijn ze daar al. En kunnen ze meteen bekeken worden. Dus, oké. Ja, het is onwijs handig. Alleen de twijfel is alleen, kan jij ook bij mijn vakantiefoto's eventueel toch, omdat er een fout zit in het protocol? Of het is niet te checken, omdat het niet open source is. Het zijn toch ook wel allemaal dingen die je ook heel eenvoudig in de diverse cloud storage diensten kan doen. Ik kan in mijn Voila. Maar waarom? Dat werkt ook ongeveer zo natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk. Je kunt je vrienden en kennissen en familieleden toevoegen aan je contactenlijst en kunt daardoor een map delen met die andere gebruikers waar je dingen in maar kunt zetten. Maar Voila is een soort hybrid. Daar verdeelt alle data over alle Voila gebruikers. Dus er is ook geen centrale storage zoals bij Dropbox. Bij Dropbox zijn het gewoon servers op internet. Bij Voila is een soort... Is dat zo? Voila heeft geen centrale... Ja, ze hebben wel wat backup Voila's draaien bij... hoe heet dat bedrijf wat erachter zit? Lassie. Ja, bij Lassie hebben ze wel wat servers die ook het protocol draaien. Maar in principe is het... Als ze die uitzetten, gebeurt er niks. Dus als Lassie weg is, dan gebeurt er helemaal niks met het Voila-netwerk, zal ik maar zeggen. En dat... Dus mijn data staat bij andere gebruikers? Ja. Geencrypt. En ook daarvan moet je dus hopen dat dat allemaal op de goede... Maar ook helemaal versnipperd, zou ik maar zeggen. Dus de kans dat... Het is en geencrypt en versnipperd. Dus het is een redelijk concept. Het concept van BitTorrent Sync staat eigenlijk overal altijd alles. In plaats van versnipperd staat de data van... Ja, als je dus met z'n vijven één map shared, dan staat bij alle vijf de mappen staat alles. Wat dus misschien het gevaarlijker maakt, zou ik maar zeggen. Dat je data dan eerder op straat ligt dan in het Voila-netwerk. Oké. Maar ja, het staat verspreid over de wereld, jouw data, als je dat daarin hebt zitten. En ik denk dat dat eigenlijk een beter concept is dan de uiteindelijk de Dropbox-achtige dingen. Ik zie wel dat mensen ook naar Google Drive aan het overstappen zijn steeds vaker. Dus je weet niet of uiteindelijk Dropbox het wel gaat winnen van Google Drive. Want er wordt natuurlijk wel... Ik denk het niet. Kijk, Google Drive is natuurlijk heel slim, omdat het zich... alle diensten van Google combineert. Je slaat alle dingen op in één centrale plek. En je begint dus al meteen met 15 gigabyte, wat heel makkelijk uit te breiden is, door hier en daar wat linkjes te klikken. En programma's te installeren. En vervolgens is het voor je e-mail, voor je foto's, voor wat je nog meer wil. En ze hebben, wat ik al zei, de prijzen drastisch verlaagd. Nu kost 100 gigabyte nog maar $2 per maand. Mm-hmm. Terwijl voor de meeste betaal je zeg maar zo'n €60. En dan krijg je per jaar. En dan krijg je daar misschien 50 gigabyte voor. Dus dat scheelt nogal wat. Je krijgt veel meer data. Veel meer opslag voor veel minder geld. En ja, Android telefoons hebben allemaal een Google account. Dus iedereen heeft het. Mm-hmm. Dus ik pak het slim aan. Maar ja, Google heeft... Een monopolie. Ik denk het ook. Ik denk dat het gevaarlijk is voor de Dropbox-gasten. Nou, er zijn wel. Dropbox heeft natuurlijk wel. Is de eerste eigenlijk grote. Dus die heeft de naam. Heeft goede tools. Stabiele tools. Dus ze hebben wel heel veel pro's. Alleen kunnen ze hier tegenop. Nee, ik denk dat uiteindelijk. Het gaan verliezen. Omdat zij niet genoeg andere dingen aanbieden. Waar geld mee verdiend kan worden. En Google die doet dit erbij. En Dropbox. En Voila. En al die andere Box. Voila van Lacie is natuurlijk heeft het voordeel dat ze niet betalen voor de storage. Dus die kunnen het heel lang volhouden. Die kunnen het waarschijnlijk lang volhouden. Maar waar verdienen ze nog meer geld aan? Maar BitTorrent Sync kan ook wel alles killen. Toch? In theorie. Ik heb alleen gemerkt dat het veel te technisch is voor... Ja, precies. Dat is het probleem. Mm-hmm. Ja. En BitTorrent, hoe je nog wendt of keert, het is een fantastisch systeem. Maar het wordt voornamelijk gebruikt voor het delen van films en... Ja, dat kan dus ook met BitTorrent Sync. Dan kan ik dus gewoon al mijn films met jou delen, zal ik maar zeggen, zonder dat het u nu op internet bekend wordt. Mijn punt wordt. Is dat BitTorrent, het BitTorrent protocol, wordt toch vaak gelinkt aan het illegaal delen van software. Mm-hmm. Dus nou, een hoop mensen zijn, denk ik, wat meer gereserveerd in het gebruiken van BitTorrent Sync dan een standaard cloud storage dienst. Nou ja, aan de andere kant, als ik al mijn mp3's met jou zou willen delen, zou ik dat misschien in BitTorrent Sync wel aandurven. Maar als ik het grote voordeel is, op Dropbox te zetten. Onbeperkte opslag hebt. Mm-hmm. De opslag wordt begrensd door jouw harde schijf. Ja. En bij Dropbox en alle andere, de meeste mensen hebben toch een gratis account. En dan houdt het na een gigabyte of 5 wel op. Mm-hmm. Wil je betalen, houd het maar iets meer op. Maar dan zet jij al jouw foto's en muziek erin. Dat valt misschien nog wel mee, die zijn misschien wel groot. Maar video wordt ontzettend groot. Zeker in HD-materiaal. Dan praat je toch gauw over 5, 6, 7 gigabyte voor een film in HD-kwaliteit. Ja, dus ja dat via BitTorrent Sync gaat dat gewoon heen en weer. En dat gaat ook werken. Maar inderdaad, als je het in Dropbox zou zetten, stel dat die al die capaciteit hebt, dan heb je nog steeds ook het fenomeen dat er een soort, op internet een soort... Raar iets is dat als je ergens een schuurtje huurt, dus bij je huurt een schuurtje bij Dropbox, dat er toch de hele tijd mensen in jouw schuurtje zitten te kijken. Dat is mogelijk. Ja, en dat voelt ook niet helemaal gezond. En Voila en BitTorrent Sync zorgen daar in ieder geval dat in ieder geval niet lukt, het in het schuurtje kijken. Dus bij Voila heeft eigenlijk heel veel voordelen. Op dat punt. Je spreekt het trouwens op een Frans uit. Oh. Als voilà. Voilà. Voilà. Ik ben echt een ster in de dingen goed uit. Maakt niet uit. Maar dat zijn de luisteraars al gewend, toch? Even kijken. Wat hebben we nog meer? Over encryptie. Ja, hoe? Vanaf nu worden alle data tussen de datacenters en messengers enzovoort worden geëncrypt. Dus dat is, onder het motto, als het kalf verdronken is. Nou ja, helemaal niet, maar ik bedoel, dat is toch mooi. Ik merk af en toe in het nieuws dat ze van search af willen. Ze gaan dingen encrypten. Ik zie toch eigenlijk steeds van die positieve prikkels bij Yahoo vandaan komen. Binnenkort ga ik Yahoo gewoon gebruiken. Nou, hartstikke mooi. Nee. Ik verdien goud geld aan het verwijderen van Yahoo startpagina's en Yahoo toolbars bij mensen. Dus ga jij maar Yahoo gebruiken. Oké. Okay. Nou, het is leuk, maar... Ja, ik hoor heel veel positieve nieuws. Ik gebruik het zelf alsnog niet. Maar misschien, als je er maar genoeg positieve prikkels uit te zendt in het nieuws, gaan toch nog eens een keer iemand kijken. En misschien kunnen ze nog het erop... Het is goed dat ze eindelijk dat gaan doen, maar ik vind dat een beetje aan de late kant. Het internet is al zo verziekt dat het belangrijk is om al je verkeer, e-mail, wat je ook doet... via een HTTPS-verbinding te doen. Mm-hmm. Allemaal versleutelen. Want het is gewoon niet veilig meer. Dus als ze dat nu pas gaan doen in 2014... Ja, is leuk, maar laat. Nou, ik denk dat heel veel bedrijven geen tussendatacenters enzovoort niet echt... tenminste, heel veel bedrijven hebben ook VPN-verbindingen die natuurlijk ook geëncrypt zijn. Dus een deel is hier gewoon ook... marketing, denk ik. Want er waren natuurlijk al overal al VPN-verbindingen die super geëncrypt zijn tussen datacenters in. Dus een deel is hier ook onzin. Maar het is goed dat ze ermee bezig zijn. Je kan anoniem nu met je Android-telefoon trouwens Fire chatten. Het is uitgekomen deze week. Dus, Fire chat? Fire chat is één op één chatten van de ene mobiel naar de andere. Anoniem. Off-grid. Dus dat is zoals al op de Apple iOS was hij al beschikbaar. Hij is nu op Android beschikbaar. Het enige vreemdsoortige is dat het niet met elkaar werkt. Dus je kan Fire chatten tussen de Android devices en je kan Fire chatten tussen de iOS devices. En ja, dan moeten ze blijkbaar nog aan werken of zo. Maar hij is uitgekomen, dus we kunnen nu op onze Android devices Firechat uitproberen. Ja, ik heb de details waarom dat is nog niet. Dat zal wel technisch zijn om een of andere... Of misschien beleid van Apple, anders mag het niet in de App Store. Ik heb de details op dat punt niet... En ik heb ook Firechat nog niet geïnstalleerd op mijn telefoon. Dat moet ik nog doen. Want we waren te veel bezig met onze Microsoft acties van 8 april en alles wat er omheen hangt. Ja, nou goed, maar er is ook heel veel Microsoft nieuws en daar kun je eigenlijk ook niet omheen. We gaan Cortana doen in plaats van Siri. Siri op de Apple natuurlijk, het spraaksysteem. Ja, ik heb zelf verder nog nooit met een Apple gewerkt. Nee, maar Cortana is een nieuwe Microsoft Siri killer. Dus... Ja, dat zeggen ze. Mm-hmm. Wat ik al zeg, ik heb nooit met een Apple gewerkt. Dus het is leuk dat het een Siri killer wordt. Maar heb jij met Siri gewerkt? En is het wat? Ja, ik heb sowieso ik heb Apple telefoons en we hebben hier allemaal van dat spul om software uit te testen. Maar niet om ook te gebruiken. Heel serieus. Dus eigenlijk zijn we er niet op de Apple-tour aan deze kant. Dus ik heb het niet gewerkt. Ik Siri eigenlijk alleen van de komische filmpjes over hoe het niet werkt. Is Siri al te gebruiken in het Nederlands? Zover jij weet? Nee, we missen daar. Want die praat nu met de verkeerde gadget-freak op Apple-gebied. Dus maar goed, dat vragen we volgende week. Dat is geweldig, want dat hele. Ja, waar komen ze mee? Cortana. Ja. Ik vind het reet irritant als mensen tegen hun telefoon of tegen een computer gaan beginnen te praten. Als je in je eentje bent, valt dat misschien wel mee, maar in een groep. Ook reet irritant als mensen op hun speakerfoon een telefoongesprek aan het voeren zijn. Mm-hmm. Dus dat hele spraakgestuurd. Ik ben daar geen fan van. Nou, ik denk dat het ook vrij lastig is om dat goed te krijgen. Maar er komt natuurlijk vanzelf iemand die het goed krijgt. Maar of dat dan Microsoft meteen is of het Siri. Het is goed dat ze misschien erin ontwikkelen. Het is sowieso nuttig voor mensen om op die manier machines te kunnen bedienen. Mocht je een handicap hebben of iets anders, is het natuurlijk een helemaal geweldige uitkomst. Maar zo, het is inderdaad nog een beetje beta allemaal. Het is niet in een echt afstadium, lijkt het wel. Maar goed, we zien wel waar het uitkomt. Ziggo heeft zijn prijzen verhoogd, wou ik zeggen. Maar zijn snelheid. Amper 1 mei omhoog, ja. Mm-hmm. Interessant. Ja. Maar KPN begint steeds verder achter te lopen. Dus dat maakt het hier in Nederland wel een beetje bijzonder. Ging het trouwens ook niet de prijs omhoog? Oh, nou, dat zou kunnen. Dat riep ik per ongeluk. Maar dat mijn verhaal ging over... We hebben dat bij de triple play pakketten de prijzen licht omhoog gaan. Van zo'n 1,5-2 euro voor het goedkoopste pakket tot 5 euro voor het duurste pakket. Mhm. Ik weet niet precies wat dat nou de reden is. Of omdat je meerdere HD-kanalen krijgt. Of misschien omdat de KPN toch een beetje aan het wegzakken is. Gevoelsmatig qua concurrentie. Ze krijgen steeds meer handel. Is het misschien zo dat ze meer kunnen veroorloven? Ik weet het niet. Ze zijn wel goed bezig op zich. Ik heb net Regenfiber vanochtend over de deur gehad. En die hebben een nieuw glasvezelnetwerk letterlijk erin gespoten. Oké. Hoe bedoel dat je dat? Dat is onderdeel van KPN, hè, Regenfiber. Mm-hmm. En dat wordt gratis gedaan. Dus je krijgt gewoon gratis een glasvezelpoint in je huis. Het duurt ongeveer 3 kwartier, uurtje. Mm-hmm. En dan spuiten ze zo erin. Het glasvezel helemaal vers. Dan heb je... een super glas. Dus mijn huis is nu aangesloten op het glasvezelnetwerk. En hoe bedoel je, spuiten net door de grond? Ja. Ja, ze hebben daar speciaal techniek voor. Dus we waren wel even mee bezig. Stoer. Ja. Ja, grappig. Dus ik denk dat KPN met Regenfiber... ik denk dat met KPN toch een soort inhaalslag mee bezig is. Alles staat natuurlijk onder druk, hè, een mobiele netwerk, maar dat ze toch met een glasvezelnetwerk serieuze dingen doen. Ja, dat moet ook, want wij zeiden net van ja, ze zakken een beetje weg met dat ADSL. Ook als Ziggo zo zijn snelheden gaat verhogen, dan is de verhouding wel helemaal zoek natuurlijk. Ja, maar als je zo'n glasvezelnetwerk, ik heb nu in theorie een glasvezelnetwerk aansluiting. Mm-hmm. Nou, wat je daar maar mee kan doen, hallo, dat wordt wel interessant hoor, denk ik. Nou, dat zeker. Ik denk dat misschien ga je in de toekomst zelfs wel bepaalde delen van je server weer verplaatsen naar je eigen meterkast. Ja, ik kan gewoon een eigen mini-datacenter gaan bouwen, mm-hmm, thuis. Ja, ja, dat dacht ik. Als je mobiele applicatie wil voorzien van mijn favoriete JSON-data, dat hoeft helemaal niet vanaf Amazon te komen. Nou, ik ben heel even weg, 1 minuut. Ja. Nu wordt je BitTorrent Sync interessant, Martin. Nou, nee, maar sowieso. BitTorrent Sync is sowieso interessant. Alleen dat het niet helemaal open source is en niet controleerbaar. Het probleem van dit soort dingen is dat het alleen interessant is als je internetverbinding snel genoeg is. Mm-hmm. De meeste mensen kunnen nog op een redelijke snelheid downloaden. Maar het versturen gaat vaak heel erg traag. En het is interessant als je inderdaad naar Ome gaat. Want tegen de tijd dat je eindelijk bent aangekomen daar... zullen de foto's er wel staan, maar ja, jouw internetverbinding wordt vaak volledig gebruikt bij het uploaden. Mm-hmm. Ja, je bedoelt, dan zit het als ook zelf in de weg. Als ik bij mensen een backup maken, dat is nog steeds taboe blijkbaar. Maar als ik bij privépersonen hier adviseer om een backup te maken van in ieder geval de documenten op Dropbox of Voila of iets dergelijks. Mm-hmm. Ja, dan duurt het vaak 2-3 dagen voordat de documenten er eindelijk staan. Omdat ze gewoon niet over een geweldige upload beschikken. En niet een computer de hele tijd aan willen hebben laten staan. Mm-hmm. Dus het grote nadeel van opslaan in de cloud is toch wel het versturen. En dat niet iedereen een snel genoeg een verbinding heeft. Ja, als ze glas door onze bestaande dingen heen kunnen gooien. Dan... Maar goed, glas maar heb ik dat nog niet. Goed, allemaal beter. Mm-hmm. Aan de andere kant, bestanden groeien ook steeds meer. Het is een beetje, ja, de een rent achter de ander aan. Ja... We krijgen natuurlijk inderdaad 4K films binnenkort en zo. Dus het wordt allemaal steeds extremer. Ik had trouwens ook ondertussen zelf, omdat het natuurlijk in Nederland beschikbaar is, de Chromecast zelf uitgetest. Het is, wat zal ik zeggen? Valt de connectie helemaal weg via een standaard KPN-router, maar dat ligt aan de KPN-router. Want als ik die reboot, dan doet het weer. Maar mijn eerste testen zijn een beetje crappy, zal ik maar zeggen. Hij valt af en toe uit. En het ligt dan wel blijkbaar niet aan de Chromecast. Maar al mijn andere apparatuur valt niet uit. En als ik dan mijn router van mijn KPN restart, dan doet mijn Chromecast het weer. Ja. Opvallend. Ja. Maar goed, wat vind je er verder van? Ja, ik moet zeggen dat ik de Netvibes wel leuk vind, die ik ook aan het testen was, maar dan toch wel heel beperkt op dit moment. Dus dat is eigenlijk geen goede langdurige provider of zo waar je wat aan hebt. Dat is voor series misschien, of als je laat ik zeggen, als je iets echt even wil kijken of zo, van nou laat ik Back to the Future 3 eens kijken, dan staat het er niet op. Ik weet niet, dat voelt een beetje zielig. Dus Netvibes dacht dat het wel sneller zou starten in Nederland, maar ik vind het eigenlijk een beetje tegenvallen. En dat komt nu vooral in beeld omdat ik dat aan het testen was via de Chromecast. Dus het beeld en alles is gewoon prima, overigens. En de bandbreedte en alles komt ook allemaal goed binnen. Applicaties zijn goed. De Chrome heeft een button waardoor je een tab kan sharen op je Chromecast. Dat werkt ook best aardig als je alleen dan film afspeelt in je browser en dat dan probeert door te sturen naar je Chromecast. Dat gaat natuurlijk haperend, omdat hij maakt eigenlijk van je desktop maakt hij een soort MPEG stream die naar de Chromecast stuurt. En daar komt dan, als je dus in dat beeld dan weer beeld van internet probeert te streamen, dat hapert en dat is niet technisch niet goed. Maar dat is ook te verwachten, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk dat VLC. Ja, Gadgetman is VLC, kan die niet zelf die MPEG streams uitzenden? Of had je dat nog niet in beeld? En volgens mij was dat op een standaard Chromecast niet mogelijk, nee. Maar ik... Je kan dus wel gewoon dingen uitzenden vanaf je computer naar dat ding. En je kan zelfs met een speciaal knopje helemaal in de hoek van je browser, kan je ook zeggen, doe maar in plaats van zo'n browsertab, doe maar hele scherm. Dus je kan dus wel gewoon je hele scherm naar de door streamen. En je kan dus ook een PowerPoint geven op via je Chromecast op een grote televisie. Dus dat niet onaardig. Voor €35 is het zeker leuk. Het is vervelend dat dan de KPN routers heeft die... ik heb een vrij standaard ADSL router van KPN. En eigenlijk wat van die mooie witte die iedereen heeft hierin van KPN gekregen. Die doen het niet. Dus ik heb nog niet KPN gebeld om te vragen of ik gewoon de uitzondering crap router heb. Of dat het gewoon een software update mogelijk is op afstand of zo. Dus dat moet ik nog avonturen. Maar de eerste, het is allemaal een beetje... Het valt niet helemaal mee, zal ik maar zeggen. Het is goed dat het maar $35 kost. Ik heb het idee dat ik misschien meer bij Amazon terecht moet voor mijn content of zo. Dus de content... Ja, YouTube-filmpjes kijken op mijn tv, daar heb ik zelf geen ambitie voor. Dus als het dat je ambitie is, is het helemaal geweldig. Ja, dat had ik ook een beetje het idee dat het... Ja, het is niet echt een mediaspeler voor je huiskamer. Je kunt er wat leuke dingetjes mee doen, maar het is Het is best leuk. Voor $35 zou ik wel zeggen, probeer het uit. Zet hem in op poort 3 van je HDMI, poort 3 van je televisie. Helemaal mooi. Je kan leuke dingen mee doen. En als je geen ander device hebt voor NetVibes dan, en je wilt toch NetVibes, dan, of misschien wordt NetVibes binnenkort wat het zou moeten zijn. Ja, dan... Ik ken heel NetVibes overigens niet. Oh, sorry. Netflix. Ik zeg het verkeerd. NetVibes is het RSS overname door elkaar husselen gesproken. Oh, oké. Okay. Netflix. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay. Voor Netflix kan ik me dat nog wel voorstellen. Maar je hebt dus inderdaad naast de Chromecast, heb je inderdaad nog andere abonnementen nodig. Mm-hmm. Ja. En dan met Netflix kun je inderdaad... Ja, en Amazon heeft helemaal geen opties om via dit apparaat te sturen, maar er moeten binnenkort misschien toch dat soort opties wel komen. Ja, oké. Okay. Ze hebben volgens mij ook een eigen mediaspeler aangekondigd, mm-hmm. om een Android achter... lijn met een andere tablets. Er staat een soort afgeslankte versie van Android op. Mm-hmm. Fire nog iets. Ik ben de naam even kwijt. En dat gaat dus ook een mediaspeler worden waar je content direct vanaf de Amazon Store kunt streamen en kunt huren. Klopt, ik geloof dat die ook nu leverbaar is. Ik weet inderdaad ook de naam. Het is zoiets als Zoom, maar we hadden het net over namen door elkaar gooien. Het is weer zo'n vierletterig naam. Anyway. Dat gaat. Ze noemen het de Fire TV set-top box. Ik dacht dat die anders heette, maar goed. Quad-core, 2 gigabyte werkgeheugen, $99. Mm-hmm. Je hebt toegang tot streaming en ook het spelen van spelletjes. Beetje te vergelijken met Apple TV en Chromecast, zeggen ze hier. Oh, ik dacht dat die anders ging heten, maar goed, het zal. Videobox. Nou, hij is aangekondigd, dus hij is nog niet beschikbaar. Maar het wordt dus inderdaad een apparaat met een quad-core erin. Want het probleem van die sticks die je in je HDMI-poort kunt steken, is... ik heb er wel eens mee gespeeld. Zo goedkope uit Hongkong. Ja, maar misschien is die beter, omdat je merkt dus nu dat je dus beperkt bent op sommige vlakken aan de toch nu alweer in de Google Way. Dus je wil misschien juist een meer generiek ding of zo. Ja, maar ik vind ze ook heel erg traag. Je besturing, het lekt allemaal wat achter. Ik vond het niet prettig werken. Ja, en ze wordt er ook onwijs heet, moet ik zeggen. Het is echt bijzonder heet. Dus voor zo'n klein stikje, het is... Dat ding wat Amazon heeft aangekondigd is dus al meteen een wat grotere doos met een snellere, meer krachtige processor. En doordat die wat groter is, is die denk ik ook wat beter op te koelen. Mm-hmm. Dus, en daar zit er natuurlijk dan ook wat betere aansluiting op, want die dingen die je in de tv moet prikken, daar ontbreken dan weer USB-poorten op, omdat je toch... Een muis en een toetsenbord aan wil sluiten, draadloos. Het gaat niet altijd goed via Bluetooth. Ja, nou goed, de Chromecast wordt natuurlijk bediend. De stroomvoorziening zit hier weer mee, dus dat moet allemaal... Ja, die kan je ook vanuit je televisie laten lopen. Dus als je gewoon een tv... Jawel, maar dan zit het helemaal vol. En die kast van Amazon, daar zit dan ook goede aansluiting op met HDMI, met optische uit en andere dingen. Het is allemaal wat volwassener, wat sneller en wat beter. Maar goed, het kost dan ook wat meer. Ja, want dat is wel echt een pluspunt natuurlijk. $35 voor zo'n Chromecast. Nou, ik zeg niet dat je het niet moet kopen. Want, maar ja, het is... speelgoed. Het blijft speelgoed. Het is best schijnig. Maar, Chromecast. Ik heb hem uitgetest. Het is schijnig, maar het blijft speelgoed. En het is... Het hapert af en toe. Het is... Ik heb ook van mensen gehoord die halverwege een film opeens dan hapert die. Dan kan je wel weer vrij makkelijk verder spelen waar je gebleven was of zo. Maar het algemene trend is dat die af en toe hapert en nog niet helemaal volwassen is of zo. Terwijl die toch al redelijk lang uit is in Amerika. Dus ja, geen idee. Mittelt, jouw nieuws dan. Ja. Sorry? Jouw nieuws dan. Want we zijn een beetje, iedereen, Luc is in Londen aan het rondrijden, daar is verdwenen, Frank is, zijn dochter is jarig, Het is een bijzondere mini-podcast. Ja, ja ik ben best wel druk bezig met mijn zaak, dus ik laat ook helaas even aansluiten. Iedereen, wij zijn 8 april aan het halen met onze Microsoft-acties natuurlijk. Ja, nou, ik denk inderdaad, dat heb je al net besproken, hè, dat afgelopen week toch het hoogtepunt was toch de Microsoft Beeldconferentie. Mm-hmm. Met alle annonceringen, hè, de terugkomst van het startmenu. Dat was wel erg opvallend. Ja, precies. Ja. En het goede nieuws is dat de IT-markt weer aantrekt. Volgens marktonderzoeksbureau Gartner in 2014 gaat de wereldwijde IT-markt met 3,2% groeien. Dus en vooral door de sterke vraag naar desktops, mobiele PC's en smartphones en tablets. Mm-hmm. Dus ik denk dat vooral de ultramobiele PC's en tablets in trek zijn. Dus ook de datacenters technologie is in trek. Ja, want Azure, de helft, de Amazon-prijzen gematcht. Ja, ja. Maar wat betekent dat voor grote datacenters? Als het doorzet, die trend, is dan nog wel eens binnenkort is rendabel om een datacenter te gaan bouwen? Of er is natuurlijk een grens tussen. We gaan er nu opeens veel meer mensen nog in de cloud omdat de prijs gehalveerd is? Of? Nou ja, er komt gewoon steeds meer breedband en steeds meer opslag vrij. De prijzen van opslagsystemen wereldwijd die dalen, of die blijven hetzelfde. Terwijl door allerlei slimme storage technologie, deduplicatie, thin provisioning, dat je veel meer data kan opslaan. En ik denk dat die datacenters slim worden ingericht, niet alleen door Amazon, maar ook door Google en door Microsoft. Microsoft Azure heet de tegenwoordig, dus Windows Azure heet het niet meer. Mm-hmm. Het heet Microsoft Azure, hebben we vorige week over gehad. Dat de vraag en aanbod erop netjes op is afgestemd. En ik denk dat het zeker. Ja, in dit geval is het natuurlijk gewoon matchen met Amazon. Ja. Ja, tuurlijk. Dat is niet echt de afstemmen op de vraag, maar in de race blijven. Nee, oké. Het is wel matchen met Amazon, maar ik denk dat dat er wel steeds meer online cloud-achtige diensten zijn. En kijk ook naar Box.com. Dat gaat voor een beursnotering. Wilde een dag meer op te halen, maar haalt wat minder op. Ja, wij zeiden net al van het is niet echt iets wat een lang leven, want Google Drive is ook gehalveerd in prijs. $2 voor 100 gig. Ja, het is online storage steeds meer. Je kan ook met Dropbox kan je steeds meer opslaan. Ik was laatst op een beurs en dan moest je gewoon een quiz invullen en dan krijg je gewoon 20 gig bij een beetje online. Om op te slaan. Mm-hmm. Dus natuurlijk de vraag was allemaal met die data van je gaan doen. Of ze willen snuffelen of niet. Dus echt, ik heb wel laatst gelezen. Er was ook laatst een onderzoek van NTT. Bedrijven toch door die NSA-schandaal kritisch gaan kijken naar hun cloud-diensten. Mm-hmm. Dus dat ze zeker betrouwbare data gewoon echt in hun eigen private cloud willen. En niet zomaar in de public cloud. Dus ik denk dat het ook wel business oplevert. En wat ik al net eerder zei over de. Ja, maar dat hadden wij al. Wij zeiden net van ja, als je een schuurtje huurt, dan is het toch wel raar dat iedereen maar in je schuurtje zit te neuzelen. Dus, ja. Dus eigenlijk moet dat ook niet. Je moet gewoon, er moet gewoon wettelijk gewoon verboden worden dat als ik een schuurtje huur, dat er allerlei mensen in gaan rondneuzen. Ja. Maar dat is op internet niet op dit moment. Dus het is, dat moeten ze nog. Het probleem blijft altijd dat juridisch natuurlijk lastig is. Ja. Nee, maar terugkomen naar de markt. Het is goed nieuws. In principe wereldwijd gaat het groeien. Ik zal me niet hoe dat in Nederland is natuurlijk. Nederland is toch, je ziet toch wel wat meer bedrijvigheid in Nederland vergeleken met een tijdje geleden. Mm-hmm. Maar hij ziet vooral natuurlijk ook door de XP-vervangactie is er vooral in het begin van het jaar natuurlijk nog heel veel extra handel ontstaan. Het is natuurlijk de vraag wat er na 8 april dan of het... Ja, ik denk inderdaad dat voor de consumenten, voor oudere consumenten wakker zijn geworden. En dat daar ook voor de retail business een boost kan geven, denk ik. Dat mensen toch overgaan op een Windows 7 PC, denk ik. Ik heb laatst Windows 8. Ik denk het niet, want er is geen Windows licentie meer te koop. Want de hele groothandelmarkt is uitgestorven. Dus het is officieel wel te koop, maar het is niet aanwezig in het groothandelcircuit. Nee, maar is dus het je kan het niet, wel moeten je gedaan. Kan het niet inkopen, dus je kan geen Windows 7 verkopen meer. Nou, we zouden toch wel moeten gebeuren. Ja, je kan natuurlijk ook op Linux overgaan. Misschien kan het ook inderdaad een boost geven voor Windows 8. Alleen ja, er is een onderzoek geweest van Mark Gardner dat de meeste mensen van Netstat is dat mensen toch liever kiezen voor Windows 7 dan voor Windows 8. En ik heb laatst zelf een Windows, ik heb zelf een Windows 8 computer en een Windows 7 computer. En laatst ging ik een upgrade doen van 8.0 naar 8.1. Ja, dan moest ik toch pakken. Ja. Ja, maar nog wat. Het is wel zo, ik denk gewoon, jongens, alles gaat toch weer verder richting de cloud. Veel virtualiseren. Wat me opviel is dat vorige week is ook, of twee weken terug is ook een distributeur omgeklapt. ACI Supplies uit Maastricht. Mm-hmm. Dus dat de volumehandel toch onder druk is. Nou, ACI Supplies was toch een grote distributeur. Hè? Mm-hmm. Dat is van toch wel meer dan 150 miljoen euro omzet of wat dan ook. Ja, dat is er opeens gewoon dichtgeklapt. En dus ik denk toch wel dat de volumehandel onder druk staat. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat de grote kopiers en dat soort apparaten onder druk staan. Omdat ja. de weggooienmaatschappij ook in het gewone business leven is toegeslagen. En dus gewoon overal kleine lasertjes door het hele kantoorlandschap verspreiden. En ze gewoon elk jaar weg te gooien en niet zo moeilijk te doen. Levert gewoon meer geld op dan dat je die grote apparaten nog steeds handhaaft. Ja. En daar worstelen ja. natuurlijk ook van die mensen allemaal mee. Die klassiek. Ja. Zo, ja, dat is minder assistenten. En wat ik ook nog denk is dat je toch veel innovatie hebt. Want is opgevallen de laatste weken zijn de komst van de business inkjet printers. Ja, daar had jij het over, maar ik snap het eigenlijk wel. Want het past precies bij dat je het hele kantoorlandschap volzet met kleine printjes en kleine scannertjes. En, ja. Dat is wat me opvalt. Dus en dat zie ik bij HP. Ik was laatst vorige week nog bij HP en bij Cisco. Dat ook als ik met resellers spreek, met grote resellerpartijen, dat ze daar wel positief over zijn. En dat bijvoorbeeld Epson, die gaat er ook op gokken. Epson is de typische printerleverancier van de kop van de fotoprintertjes en meer MKB-achtige dingen. Mm-hmm. En HP trekt die markt een beetje. Maar ook als je met analisten als IDC spreekt, zijn de business inkjet printers weer terug, zeg maar. Gewoon het simpele printen, een beetje weg van die gecentraliseerde printer. Laserprinter die toch best wel duur is in onderhoud. En als er wat mis is, dan staan afdelingen stil. En dat er toch behoefte is om er wordt iets minder geprint. Dus de behoefte aan die massa's ik wil nu 500 vel printen, is ook afgenomen. Inderdaad. Het is allemaal wat eenvoudiger en simpeler geworden. Ja. Oké. Okay. Dus dit was toch de week van de beeldconferentie. Ja, is uiteraard altijd al nog heel veel nieuws te melden. Volgende week hebben we XP verlaten. We hebben dan een Windows 8.1 update 1, begrijp ik, met een startknop. Okay. Dus we gaan helemaal zien waar dat uitkomt. Ja. Nee, de startknop zit nog niet in update 1. Oh ja. En nog heel veel punten, het is wat laat, maar ik was ook nog bij een dagje bij VNSG-congres in Maastricht. Mm-hmm. Dat is een jaarlijks congres voor de SAP-gebruikers. En wat me opviel was het echt heel constructief. Het was best wel een kritische vereniging die wat meer verwacht van SAP. En meer gebruiksvriendelijkheid van SAP-software werd er gevraagd. En de meeste gebruikers zien wel dat SAP zich aan het verbeteren is, maar het mag wat sneller allemaal. Mm-hmm. En dat viel me op. En normaal ga je naar zo'n congres doen, is het een holadier en gezellig. En dit keer was het toch wel een best wel constructieve discussie, zeg maar. En met toch de eisen aan SAP en Nederland van jongens, we willen toch innoveren, ja. Maar we willen toch meer gebruiksvriendelijke software die ook bruikbaar is. En die ook nuttig is en snel te gebruiken is. Dat was een beetje Denk je dat? Ik heb het gevoel, maar het is misschien nog net te vroeg, dat er heel veel bedrijven nu bezig zijn met hun front-end development. En dat er dus misschien op dat punt ook zo'n soort printer-effect optreedt. Dat je dus opeens een heleboel kleine gespecialiseerde bedrijven krijgt voor teams van 20 man of zo, of nog, ja, nog kleinere teams, die gewoon geweldige applicaties gaan bouwen, ja, met de technieken van nu. Ja, dat klopt. Ik ben ook net vanochtend teruggekeerd van QNS, dat is een Microsoft Dynamics trainer, maar eigenlijk meer marketingbedrijf. Ja, die gaan al die traditionele Microsoft resellers, Dynamics resellers voor ERP, CRM een beetje omscholen, hè? Beetje met een beetje meer marketing. Ja, die moeten ook gewoon nieuwe mensen aannemen, ook een jonge generatie ook vaak, van mensen met meer aparte skills, meer social media skills, om meer aan consultant selling doen dan alleen maar puur een softwarepakketje te verkopen. Mm-hmm. En dat zie je wel ontstaan. Ik was vorig jaar ook bij Microsoft Dynamics partnerconferentie in Houston. En wat me opviel, ik loop altijd natuurlijk grote systeemintegratoren rond, hè, zoals Capgemini. Maar er waren best wel veel nieuwe bedrijven die gewoon heel specifiek gespecialiseerd zijn in iets, in een vertical of in een brancheoplossing. En zich daar laten gelden, wat je zegt ook, inderdaad bedrijven van 15 of 20 man die creatief aan de slag gaan. Ja, ik denk zeker dat er wat gaat gebeuren. Ik zie het ook om me heen, dus er is veel dynamiek. Dus ik denk dat het waar is dat de economie aantrekt, niet alleen op hardware, maar ook op software development. Ja, en ik denk dat software, dat mogelijk bij SAP weggaat, dat wel. Dus ik denk dat er wel verschuivingen gaan optreden. Maar dat gaan wij op de achtergrond hier volgen. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week, hopelijk met een iets grotere bende. Ja. En kijk vooral nog op discus.itbende.nl naar onze nieuwe frontsite gerenderde, in Ember.js gerenderde forum software. Waar wij een beetje mee aan het hobbyen zijn. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Jo. Oké, okay, tot ziens. Doei.